arrested to be tried in his country. Meantime, Prime Minister Justin Trudeau says he's watching the Khashoggi case closely. He says he will consider suspending arms export permits, but when it comes to canceling a deal to sell light armored vehicles to Saudi Arabia, I do not want to leave Canadians holding a billion-dollar bill because we're trying to move forward on doing the right thing. Also today, Ottawa is unveiling how it will deal with provinces that don't fall in line with the National Climate Plan. The plan includes a carbon tax on greenhouse gas emissions. A senior government source confirmed to CBC News that Ontario, New Brunswick, Saskatchewan, and Manitoba will be slapped with the so-called price on pollution, as well as Prince Edward Island's large carbon emitters. Justin Trudeau has long promised the program will be revenue neutral for the federal government, with any revenues collected by the system returning to the ratepayers in the province or territory they are generated. The federal government, meantime, says it's going to help communities in northern Quebec, where a spate of suicides in Inuit communities this year is prompting cries for help. More than a dozen young people died by suicide this year in Nunavik, the home of Inuit in northern Quebec. Health Minister Jeanette Petipa-Taylor says support is a priority. Meetings are planned next week in Nunavik that will focus on the matter. For the first time in a decade, people in a small town in Nunavut will be able to buy any amount of alcohol at any time they want. The community voted to lift the restrictions. Many say created a boom in bootlegging. Hillary Bird with those details. There were more votes cast in this plebiscite than in any recent election. At stake, whether the 1,500 people that live here could openly order as much alcohol as they wanted. The result? A resounding yes. Gordon Kokak was born and raised in Koloktuk. You know, talking to a few people, I think you're ready for a change. For years, Koloktuk has had heavy restrictions on alcohol in an effort to curb binge drinking. But Kokak and many others in the community say they've done the opposite. Bootlegging has become rampant, and homebrew is everywhere. Kokak hopes easier access to alcohol will mean fewer people using other more dangerous alternatives. Hillary Bird, CBC News, Koloktuk, Nunavut. Heading into midweek, Mexico is bracing for Hurricane Willa. Businesses and tourist resorts. Ute i sändning här och det är 23 oktober 2018, Sverigekanalen. Gunnar Andersson är ansvarig utgivare och jag var ute tidigt här, gick tidigare gamla gruvjärnvägen genom träskområdet. Det var förfärligt väder, det hade ju regnat så det var väldigt blött och grått och mulet och kallt, fuktigt. Så det var inget skönt väder, men jag var väldigt varm klädd när min pappa stirrade. Jag hade hans en tröja och en Jackson-jacka, fodrad och vindtät, som han fått av min pappa för länge sedan. Varma vantar och de hittade på något tåg och ja, mössa på huvudet som värmde och växlingsbyxor för tågväxt med bevernylon för vintern och kängorna som håller ett tag till och jag kom upp sen till Rällingsbergs gamla gruvområde där faktiskt och även uppe i Hinshyttevägen också faktiskt där och vidare sen till Laggabacken och sen ner Kampovägen. Vi mötte ju en kvinna här strax utanför Långsuttan, kort blont hår i träningsbyxor. Så jag har sett mig förut och hörlurar hade hon också. Så det var en människa som tog sig ut på en liten promenad här. Jag tog kolla den boxen också här. Igår skulle jag annonsbladet ha kommit. Det är adapterkontakt på väg och dubbelhona och en bordsmikrofon också från Net-on-Net. Ja, det var ju nästan så att det klarnade upp här idag, men inte riktigt. Det ska väl komma regn på eftermiddagen tror jag. Jag såg en tant också på gården med en liten flicka. Men de försvann, det är så ödsligt nu här, tomma hus och så, efter migrations verket och på Solensvägen försöker man nu att göra om det hela till vandrarhem, men det går något trögt det där. De försökte sälja det där nedlagda äldreboendet för 2,9 miljoner kronor. Men det har misslyckats. Vi har referensinspelning också med sändningsprogrammet Bad Stream. Jag sitter här med naken överkropp. Jag åt faktiskt pannkakor här för första gången på flera år. Så det kan man köpa färdiga och plättar också. Jag hade ju pannkakorna, men det var sådär sylt. Jag köpte hallonsylt till det och värmde upp pannkakor i den ena mikron och lite hallonsylt till det faktiskt. Och det har jag inte ätit på länge. Så pannkakor behöver man inte tillaga själv och plättar och så vidare, utan det finns färdigt. Men då måste jag ha sylt, annars blir det väldigt torrt. Och lite Ica-juice eller saft det och så. Och sitter där och vilar lite grann i sovrummet mot gården i en skinnfåtölj från Jysk som man köpte för 700 kronor istället för, eller för 750 kronor istället för 3000 var det rea. Det var en liten kortväxt brunett som körde hem mig där. Verkligen snygg taxichaufför. Ja. Och det var lite handdukar och annat också. Jysk har ju flyttat från Söderbyvägen där och skapa ett litet utrymme där så att jag kan koppla in en elkontakt och en adapterkontakt USB, och så har jag en sån här förlängningsgrej där med USB-hub så jag kan ladda mobilen när jag sitter och sover och vilar i den där skinnfåtöljen. Det är samma adapterkontakt då, och sån här förlängningsgrej och USB-hub som jag har också i sängen på natten. Mobilen också laddas under natten. Det är mycket att tänka på här och så. Nej, det var ju inte något bra väder. Det var ju väldigt blött och fuktigt. Men det var uppehåll. Det var ju tendens till att det skulle klara upp lite grann. Men sen mövlar det på igen. Nu skulle det egentligen komma lite regn på eftermiddagen också här. Och jag hade ju köpt pannkakor på Ica, men behövde jag ha hallon och, eller sylt det där. Jag tog mig en liten vandringstur igår var det väl, men det var inte någon inspelning där. Då brukar jag gå via Trollbo och Solhemsvägen hem där. Så jag värmde några pannkakor med hallonsylt och lite saft i det. Ja, jag köpte ju 10 stycken lussekatter igår. De har ätit upp, men Matilda Larsson hörde av sig här till slut och försökte ringa där, men jag skickade e-post istället, och nu har beställt städning av skräpet som ligger dels i kanten på Ostbovägen och dels i buskarna bredvid. Så ligger det trasiga sopsäckar, bensindunk, mjölkpaket och annat där. Och i närheten, nedanför det gamla vattentornet i Långsuttan, så har jag sett tidigare också, gick fram och tittade där. Det är en stor samling med buntade kartonger faktiskt, hoptryckta. Ja, mjölkkartonger och liknande i en stor mängd där, minst sagt. Och det får jag väl anse vara nedskräpning och miljöbrott. Jag tror att den här bostadsrättsföreningen som är skyldiga till det. Men det har inte forsats bort från platsen, så att det ska också hämtas. Det är en stor samling med kartonger, mjölkpaket och liknande som är hopbuntade där. Band emellan, och det är en ganska stor samling faktiskt, så att hur de ska få bort dem kan jag inte fatta riktigt, det blir tungt, men det ska inte ligga där och skräpa alls, utan det ska bort från området där. Men Matilda Larsson som är miljöinspektör på Hedemora kommun har beställt städning av Ostbovägen och dels också nedanför vattentornet där det ligger en stor mängd med buntade kartonger, typ mjölkpaket och så. Minst sagt stor samling. Jag har sett den förut när jag var fram och tittade på platsen och sa att det där kan vi inte acceptera, så det här ska inte se ut i ett bostadsområde. Det där ska helt enkelt bort. Ja, jag värmde några pannkakor i den ena mikron och lite hallonsylt i det och lite saft. För att Utan sylt så blir det så torrt. Ja, man måste ha sylt till pannkakor och plättar som man kan köpa färdiga. Så att man använder inte spisen särskilt ofta numera. Det är väldigt sällan faktiskt där. Ja, det kan vara en 5 km det här. Man går alltså den gamla för detta gruvjärnvägen som är uppbyggd med träsk mellan Långsjötan och Rällingsberg. När järnvägen kom till gruvorna där så var det en träbro. En bro av trä som förband det. Och så växel också. Så att det var kopplat med järnvägen mellan Långsjötan och Byvalla. Från början fanns det två gruvor 250 meter längre norrut också som hette Ågruvan och Sjögruvan, och de lades ner där på 20-talet. Det gamla dynamithuset är kvar också i skogen där på sidan av Hensyttevägen. Där förvarade man dynamiten till gruvdriften, och det var ett hundratal män och kvinnor som jobbade där. Nedlagda förrådet som ligger på Hinsutenvägen, där var det tidigare bostäder för gruvarbetare, och det har funnits vid Gustavsvik också ombyggt. Där bodde det gruvarbetare, och gruvarbetare var också inhyrda i rum och så. I bostäder här, utan att hyra in sig. De måste ha någonstans att bo här. Ja, dagbrottet är ju nedlagt 1935 där. Så att det var ju linbanor och mängder av byggnader som är rivna där på platsen. Och upp på Hinsyttevägen där man fiber 2 km mellan Hinsyttan och nedstationen. Ut på Hinsyttevägen så att man kopplar in sig på Hedemora stadsnät under förra vintern var det. Ja, jag såg väl inte en människa där uppe tror jag. Och fortsatte sen från Hinsyttan till Laggabacken, där var det fullt ös. Benväslös. Det var bensplatter och klackarna i taket. Det var sådana folksamlingar och folkmängder där i Hinsyttan och Laggabacken, så jag kom knappt fram faktiskt. 100 000 människor var ute i farten. Nej, så var det ju inte. Jag vet inte om jag såg en enda människa faktiskt, och det kom inga bilar heller och så. Det var ödsligt kan man säga faktiskt där, och ja, det finns ju faktiskt en gammal bäddsoffa ute i skogen en bit ifrån Kempovägen. Den har varit där länge. Jag har sagt till kommunen många gånger, den är fortfarande kvar. Men ett problem är nu att det är sedan Sveaskog avverkar det där. Medvetet eller omedvetet har det fallit ett träd över denna gamla, fula, slitna, trasiga bäddsoffa. Den är fruktansvärt trasig och så smutsig. Ett stort träd har fallit över denna bäddsoffa. Ja, Sveaskog har avverkat i området, och det kan vara de som har fällt trädet eller utav misstag. Men i alla fall så är det ett stort träd som ligger över den här bäddsoffan, så att trädet måste kapas först. Och sen måste man få bort den här bäddsoffan som är ganska tung. Ja, det finns också en trasig bilstol som jag lyckades få ut från skogen till kanten av kamp på vägen faktiskt där. Och jag ska återkomma till Matilda där, hon där trasiga bilstolen. I nedlagda grusgropen har någon okända gubbar dumpat en stor samling med betongrör. Korta, tunga, många betongrör är dumpade på platsen. Sveaskogs vägspärr är förstörd. Och det hela är också anmält till Matilda Larsson på Hedemora kommun. Det är Sveaskog som markägare. Och de där betongrören ska inte ligga på platsen. Och hela den här gamla, rostiga krossanläggningen borde ju också skäras upp och demonteras och tas bort från platsen. Jag minns inte om det var igår som var en stulen bil här också utanför Café Oa. Jag saknade jul. Dessutom är det skräpigt på platsen också. Så Matilda Larsson har tagit emot den här bilen. Som heter Ludvig Bertil Rickard 648. Ludvig Bertil Rickard 648. Kommunens ansvar är att beställa bärgning av bilen. Försöka kontakta ägaren. Om det misslyckas, om kommunen inte får kontakt med bilens ägare, så kommer man att skicka bilen till skrotning. Bilen skickas till skrotning om man inte får kontakt med bilens ägare. Dessutom är det skräpigt också på platsen. Det är kläder och plast och annat som ligger runt den här bilen. Inte några enorma mängder, men det är ganska skräpigt runt den här stulna bilen. Den är dumpad på parkeringen utanför Café Oa. Och den saknar hjul. Ja, jag rensar skräp. Så, ute i skogarna och så. Långsuttan och så. Jag rensar skräp och större nedskräpningar kontaktar jag kommunen och anmäler. Så att de får, Matilda får beställa helt enkelt där. Hon får beställa hämtning av det här skräpet. Det ligger gamla rostiga rör också bakom bygdegården i Österby. Där är beställt hämtning då. Då får man ju tjata på där. Och när det gäller Ostbovägen så finns det en vägspärr som är rostig. Men den är dessvärre inte låst där, så att där kan allmänheten komma upp där och dumpa skräp och liknande. Men jag inspekterar områdena och rensar upp småskräp ut med skogsvägarna och större nedskräpningar. Kontaktar jag kommunen. Jag vet att det fanns ett bildäck också en gång ut med Ostbovägen, men det verkar vara borttaget där. Så det är till och från. Så det ligger större skräp, nedskräpningar ut med skogsvägar och så. Det är till och från och jag håller koll på det. Och det är saker som jag inte kan ta själv, så att säga. Utan jag måste beställa hämtning där av nedskräpning. Det är miljöbrott helt enkelt där. Det var igår som det flyttade bort en asylsökande familj här. Med Migrationsverket. De får inte ta några möbler, men sängmadrasser och sånt försvann. Och sen var det ytterligare en sån här släpvagn som lastade in sängmadrasser och sånt i en lägenhet. Så att de flyttade väl ut och flyttade in också i huset bredvid. Det är 8 lägenheter kvar med asylsökande. 8 är tömda. Totalt är det 12 tomma lägenheter i området här. Efter Migrationsverk 1. Thank you. Thank you. Frank did, then you must be smoking some bad weed. I just tell you, you need to get off that stuff they just legalized, because you have no clue what's coming. Because let me tell you, it's coming to a house near you. So, Jonathan, this is imperative. I mean, you see, what does it do when you see that mass of people coming? That's an invasion. Yeah, and timed right for the midterm election. Anytime you see something that big happening, it's organized. And then, like you said, the pulpits have been so corrupted by seminaries. You hear people say stuff like, how can any Christian want to build a wall to keep people out? I don't see anywhere in the Bible where a wall's built. The whole book of Nehemiah is about God anointing a man to build a wall to keep enemies out. Right. And heaven has gates. Heaven has gates. Noah's Ark's door was sealed shut. Correct. Yeah, so people have made Christians feel like you're supposed to just lay down and take whatever happens, when really God wants us to dominate and bring his will into the earth. And if we don't do it, then there won't be a vacuum. Darkness moves in. But if we act, then we drive the darkness out. The other thing is people take verses about your kings and rulers and accepting who God has put in charge. That doesn't apply to our country, because we don't have kings. We don't have sovereign rulers. We have elected representative government. So Christians aren't supposed to see who is in charge. The whole thing was set up to put godly people. When wicked people are in charge, the nation suffers. When godly people are in charge, the nation rejoices. That's what the Bible says. And in our country, we have the opportunity to see to it that that happens. So what would you say to any patriot or Christian watching right now, somebody that loves America? What would you say to them right now? I would say two things. Number one, don't ever let the media, don't ever let the devil tell you how to interpret the Bible. Don't ever let the media make you feel bad for standing up for national sovereignty and that you're not a Christian. You know, that's not true. It's not even biblical. The church is called to fight against the Antichrist spirit. And so to be able to vote, like happened with the Trump-Hillary election, we don't have to have civil war. We have the opportunity to go and vote and make sure anybody that backs a one world government, even has a sniff of that on them, that you vote against them and don't let them take office. Because we're not some small minority of people trying to help. We are actually the majority in the nation that the media is convinced we're like, you know, 1% of the population, when really they can't move us. They thought they could beat us. They can't beat us. We're in charge, and we have to be responsible for our generation. What are we going to tell our kids if the Lord tarries? You know, I want to be able to tell them that we stood up and we did not let this foul spirit that's run through Europe and is trying to go through everywhere else, that it was not able to come through America. Yeah, this basically is the last stand for freedom. So it's very, very important. You can see, as they put up on the screen there, what Christians should know about Antifa. These are not good situations. And Antifa is really around the world, but just with different names, because you have to have these kind of people to come and stir up all the problems. And many people are intimidated by that, but it's time for people to stand up and say, no, absolutely not. Not on our watch. You're not going to have our schools. You're not going to have our universities. You're not going to have our government. These elected officials work for us. We don't work for them. That's right. We don't bow to them. They're not superstars, and they're not royalty. They have been put into office to do the will of the people. That's right. This is a government of the people, by the people, and for the people. Amen. And it's time for every person to hold every elected official accountable. So you need to pick up the phone. You need to call your congressman and your senator. And you need to tell them, no, no, no, we are not tolerating. Stop the train. You know, President Trump was elected because one of the great lines of that election was build the wall. And something that was very interesting, right before the 2016 election, I had three Hispanic pastors in my office. So I didn't want to broach the subject to them. Hey, what do you think about President Trump? You know, so I just, because I didn't know where they stood or politically or whatever. So I said to them, they're all from the central South Florida region. So I said to them, so what do you think about the upcoming election? And in their Spanish English, they said to me, build the wall. And I burst out laughing, but I understood, because some of them had come from Venezuela. Some of them had come from Nicaragua. Some of them had come from some of the other countries that had the problem. So they've seen all of that. Right. So it's very imperative. Florida has a very important election coming up in 2 weeks' time, because we have either the communist mayor of Tallahassee, are you with me? I'm with you. Or Ron DeSantis. So people are going to, and I don't know much about this mayor, but apparently he wants to make Florida a sanctuary state, like California, which everybody's trying to leave California to move out of California to get somewhere else because of the high taxes and just everything. Right. Interesting how pro-Palestine, anti-family, pro-open borders always go hand in hand, because it's all Bible. And so anytime you see people going that way, don't ever let them make it. It has nothing to do with loving his, you know, my wife's Hispanic, 100%. It has nothing to do with not liking people from Mexico. It has to do with understanding if you have an open border, fentanyl and heroin is going to continue to drop 27 young people a weekend that they find on a ditch and have to sweep them up like they're trash. If you can't have an open border, it has nothing to do with liking or disliking an ethnic group. It's understanding it. It's an attempt to collapse the last bastion of freedom on planet Earth, and it's not going to happen. No. Watch. So I want to encourage everybody watching or listening to the show today. You can do something. If you live in these 50 states of the United States of America, do not sit by and just say, you know, I'm just going to let the chips roll where it may. You need to make a difference, and you can make a difference by picking up the phone and getting a hold of your congressman, getting a hold of your senator, and letting them know in no uncertain terms, we are not going to tolerate this for one single moment. We are not going to tolerate it. This needs to be stopped. And, you know, these people obviously need help, but let me tell you, they've been displaced from where they come from. So, and somebody is fueling them. Somebody is driving the train on. I mean, you can't imagine the horrors of what they're going to have to go through. And they're being used as pawns. They're being used as puppets to push a political agenda. Call your congressman, call your senator, and then pray. People have got to pray as never before that God would intervene as he has already, but in a greater way in a few days. And vote. Do not sit on your blessed assurance. It's time for your voice to be heard. And make your voice heard. We'll be right back after this break. Hey, by now I'm sure that most of you know that there are always big discounts and unbelievable savings on a regular basis at InfoWarsStore.com. But check this out. Now you can earn even bigger discounts at the InfoWars Store by using our Patriot Points Reward Program. Hey, you like the sound of that? It's our way of saying thank you, America, for supporting the InfoWars. Look, earning points is easy. All you got to do is go to InfoWarsStore.com and click on the Patriot Points button and sign up today. Spend $1, earn 5 points. It's that easy. So you're starting to get the picture here? This is a rewards program that gives you powerful discounts for buying your favorite products at the InfoWars Store. So check it out. The Patriot Points Reward Program at InfoWarsStore.com or call 1-888-253-3139. Yep. Introducing Ultimate Bone Broth Formula. We're bringing back one of the biggest fan favorite formulas we've ever offered with even better ingredients. Ultimate Bone Broth to help you save big on this new product and stock up. We're dropping the price to $19.95. Our previous supplier was unable to get the incredible ingredients while keeping the cost low. Since we wanted to make sure that you got the best value possible, we've now switched to a new supplier with even better ingredients. That's why it's now the Ultimate Bone Broth Formula. The incredible ingredients included in the Ultimate Bone Broth Formula include chicken bone broth, turmeric root, chaga mushroom, bee pollen, goji berry, and alfalfa herb powder, and even more, of course. These powerful ingredients are going to help you get the most out of your workout by supporting your healthy muscles, digestion, tendons, and ligaments, while also supporting your body's fight against free radicals. It's time to take advantage and pick up your bottle of an updated favorite formula with Ultimate Bone Broth from InfoWars Life. Thank you. What happened? happens if you try to order your favorite InfoWars Life product only to find out they're sold out? Yeah, I know it kind of sucks, but there is a solution. All you gotta do is go to InfoWarsStore.com and click on AutoShip. Bam! Problem solved just like that. And now you're scheduled for regular delivery. That means no more back orders, and you'll never run out of your favorite InfoWars Life products again. Pretty cool. But guess what? It gets better. When you sign up for AutoShip at InfoWarsStore.com, you get an additional 10% off that product. That's what I'm talking about. So what are you waiting for? Support the InfoWar. Order and click on AutoShip at InfoWarsStore.com or call 1-888-253-3139. ExtendoWise, the latest product from InfoWarsLife.com, fuses all the known compounds that have been proven to be good for our hearts and cardiovascular system. And listen, everybody's got a heart. Well, actually, maybe Hillary and George Soros don't, but everybody else has a heart, and this product is amazing. So, if you have a heart, and you want the very best product out there that's designed to aid a healthy heart, cardiovascular system, it's ExtendoWise, available at InfoWarsLife.com. And like all of our products are game changers, this baby is the most souped-up, awesome version the top formulators can come up with and still be affordable. It's one of the very best heart pills out there. It's ExtendoWise. So, get some for yourself and family and friends. It's got the very best fish oil from the fjords. It's very, very pure, very clean, and has the EPA type that is specifically good for the heart, cardiovascular system. It's got the properly formulated type of CoQ10 and more. It is ExtendoWise, now available at InfoWarsLife.com. You're listening to The Alex Jones Show. Rodney R. Brown, live from Tampa, Florida, Revival Ministries International, hosting the third hour here for Alex Jones. You know, as we went to the break, I pulled up Twitter, and Kevin Shipp, who's former CIA, and he just tweeted this 11 minutes ago. He said, DNC globalist Soros operation pay a large group of immigrants to invade the United States border. When the military protects the border, provoke it to any action, they film it and they put it on CNN. And they filmed the children and the doctor and the doctors. You know, they put the pictures out. So it's really to push this whole thing. Look how bad we are, the poor children and whatever. Meanwhile, these people are being used as pawns and puppets. And then another tweet, this came out, actually Daryl Scott, who's an African-American pastor from Ohio. He said, so now the left-wing media is spinning this illegal immigrant caravan as a humanitarian crisis. Please stop. So, you know, people's voices are being heard here in the Twitter sphere. So, I mean, once you understand the globalist plan, then you can recognize the narrative. Great. And so what people don't understand, the media is all under the control through Operation Mockingbird, which there's no doubt in my mind, and I'm not just picking on CNN. CNN is a CIA operation. It's not even a question. Right. And as far as NBC and ABC and all the other main, what I call the mainstream media, they're pushing a globalist agenda, a globalist propaganda, and it's 24/7. They bombard the American people. So many people can't see that, but once you understand what's behind it, then you can recognize it. What do you say to that? I would echo exactly what you said. Then they can't pray. I feel like that's how they get Christians to lay down, is they're always trying to pray on their compassion. Jesus said, be as harmless as doves, but as wise as serpents. So you see through things, and that's what they want to do with this caravan. They want to create optics in a couple of days of the military, you know, using force and children crying as their parents get locked up, so that going into the midterms, they can get the whole country to hate Trump. That's the whole plan. Yeah. Or you can see them pushing a violent narrative basically against the media, where Christians and conservatives and people that support Donald Trump will attack the media. Are you with me? Right. So you don't know if they're going to set up like a false flag type scenario where they'll actually have some people professing to be conservatives and Christians and then having them create the problem. Sure. Which, when in actual fact, there's no ways you and I are going to go anywhere and to hurt create anybody. A problem. We're not going to do anything. Nope. But we will defend ourselves and take care of ourselves. Are you with me? If the threat comes to us, we're going to take care of business. My wife would, for sure. I know that. She's locked and loaded. But, I just saw Paul Joseph Watson's tweet, and he retweeted something here. He said, a Sky News reporter suggests only riots will stop Brexit. So what they're trying to do, it seems, and it's not just South Africa, you see it in Europe, England, in America. Fighting. They're trying to get everybody into a place of anarchy. And that's where what we do is so key, as being, because when you're a Christian, they can't make you hate anybody. You know, even the people that I vehemently disagree with politically, I pray for them every day that they get saved. So you can't hate somebody as a Christian. That's why anytime they try to show that, like Christians hate, you know, people of a different race or people that are on the opposite political spectrum, it's not true, and they can't get it to happen. So people, ministers watching right now say, well, what is going to be the solution? The only solution I know is the preaching of the gospel. Correct. And it's not just about Sunday mornings. We have to train our people on a daily basis to win the lost and to go out and share Jesus. Because there's certain other groups that are vehement in their drive to proselytize, and they're going ahead, and the Christians don't want to offend, so they back right off. But people are hungry. People, what have you found in the inner city? Oh, people are the hungriest I've ever seen them. You know, you would think if you set up a stage in the inner city and you've got every kind of religious group there, atheist, you would think if you opened up a Bible and started telling people about Jesus, it would be like the news wants you to think people are. You'd start having things thrown at you and cursed at. And it's actually the exact opposite. That you have people listen with hungry hearts and receive the word of God. And that's the thing I would add, is for, there's probably no better educated group of people than the people watching InfoWars as far as what's going on globally. When you see that and you don't know the Lord, you would be on antidepressants. It would be the most fearful thing. But the Bible says when you see these things begin to happen, look up, for your redemption's drawn nigh. When you see things this close to a one world government, just like the Bible said, and everybody lining up to attack Israel for the Battle of Armageddon, just like the Bible said, if there was ever an hour to know you're right with God, it's now. And I feel like people know that on the inside of them. This is not a time to be lukewarm or whatever made you distant from God or walk away from church. This is a time to draw close to God. And then not only will you make heaven, God will use you to be a wrecking ball to everything the devil wants done in your country. Now, on the same side, you've got the Christians that are inactive because they say, well, it doesn't really matter. God's going to come take us out of here anyway, which obviously we know that our home is in heaven. We understand that. And that Jesus is coming for the saints. However, we are here to occupy till he comes. That's right. So because he's coming to get us, doesn't mean we sit back and just sit and wait until he comes. Jesus is not coming on a rescue mission. No. He's coming back for a victorious church, a glorious church, a bold church, a radical church. That's right. A church on fire, a church taking territory. And as you said earlier in the previous segment, that we're the restraining force in the earth today by the power of the Holy Spirit. So this is so imperative that people understand that the gospel is the power of God unto salvation. The gospel of Jesus Christ. That's the doctrine that Satan loves the most. Is like everything's already been decided. There's nothing you can do. Jesus said two different times, Matthew 16:18 and Matthew 18:18, whatever you permit on earth, I'll permit in heaven. Whatever you forbid on earth, I'll forbid in heaven. We didn't have Donald Trump in the office just because we all got out and voted. I never saw the church wake up and pray like before that election in 2016. And there were visible results from our prayers. We don't pray to accept what's happening. There's things you pray for and there's things you pray against. And God gave us the power to go beyond the realm of politics and pray that God's divine intervention would be done and break what the devil wants done in the nation. Yeah, correct. You know, right now we just started our conference here called Surge. It's a ministers leaders conference. People come from all over. And so We have Bible school that meets at 9 o'clock. So from the 9 o'clock hour, just before before 10, we are praying every single day. And I just said, we're going to focus just on America. You know, this hour every morning, then the meeting starts at 10, meeting at 7 o'clock every night. And then also we plan to have special prayer meetings before the elections, before this November election, because it's so critical right now. And one of the things that I'm praying, that God open people's eyes. I think that's what we saw with the Kavanaugh situation, because the whole Democratic rhetoric was cased where they couldn't really see, but they actually saw the vitriol, they saw the anger, they basically saw it made manifest. And I think it shocked people. I've been watching interviews of people just say, I can't believe it. Even ladies were just blown away. How you could just take a person, obviously that poor woman's been totally wrecked in, you know, there's no telling what abuse she went through. But I know what they do with MK Ultra. I know all the background to that whole thing. So they take somebody and put them through the ring and then use them as a puppet, which you don't see the media talking anything about it now. It was all before the case. Are you with me? You cannot bring allegation against somebody with no evidence. Yeah, of course. It's impossible. That's not how the system works. No. So it's imperative for people to wake up, and I feel the American people are waking up. So I want to encourage the Christians that are watching to pray. Somebody said, well, I'm watching. I'm not a Christian. And I don't even know why Alex has you on here. Look, I'm just doing my job. I'm a watchman on the wall. And you might not like everything that we say, but I'm not really here to be liked. We're here to get a job done. I'm a missionary. God called me as a missionary to America. And we came here 30 years ago. I landed with $300. We know that the only hope for America is another great awakening. We know the only hope for America is like what took place in the 1700s and the 1800s. The only hope for America is Jesus. And people's hearts being turned around and people coming back to the Lord. There's no question about it. And if you're watching today and you've never given your life to the Lord, you need to surrender to him. Somebody said, I don't believe in that. That's fine. You will meet him. And did not say if he believes that. Sagar Mangani, Washington. The opening bell is sounded on Wall Street and the Dow plunged more than 400 points at the start. This follows major market declines in Europe and Asia. A law enforcement official tells the AP the device found at the suburban New York home owned by billionaire liberal philanthropist George Soros was a bomb with explosive powder. The FBI is investigating and earlier said there is no threat to public safety. A man suspected of shooting and killing a University of Utah student was found dead early this morning inside a church in Salt Lake City. Tonight in Boston, game one of the World Series, the LA Dodgers and the Red Sox. The Dodgers were here last year, losing to the Astros in the World Series. Game one starter Clayton Kershaw says it's time to get it done. We're very fortunate to be on a great team, but we're still missing that ring. And yeah, there's no secret we want to win. Chris Sale pitches tonight for Boston. This is AP Radio News. Digital News Network. The tunnel. Top scientists are warning of the consequences of Brexit. Experts warn that Britain leaving the EU without an agreement on future relations would harm science research across the continent. The letter, signed by 29 Nobel laureates and 6 winners of the Fields Medal Mathematics Prize, says new barriers would inhibit progress to the detriment of all of us. And the London-based Francis Crick Institute also warns that a no-deal Brexit could cripple research. A survey of more than 1,000 staff members found that 97% believe a hard Brexit would be detrimental to British science. Charles de Ledesma, London. The owners of a closed bakery in Oregon, fined for refusing to make a wedding cake for a lesbian couple, are appealing to the U.S. Melissa and Aaron Klein are asking the High Court to overturn a state order to pay $135,000 in emotional damages to the couple they turned away in 2015. The Supreme Court ruled in favor of a baker in Colorado in a similar case. I'm Ed Donahue, AP Radio News. listening to the AP Digital News Network. The tunnel Elon Musk has been digging under a Los Angeles suburb is almost complete. He says he's planning to offer the public free rides through the tunnel to test a new kind of transportation system. It runs about 2 miles under the streets of Hawthorne, where Musk's SpaceX headquarters are located. In a series of tweets on Sunday, Musk said there will be an opening event on the night of December 10th, and he wants to build a tunnel across western Los Angeles and another between a metro subway line and Dodger Stadium. A Zika outbreak in northern India has now grown to more than 100 cases. The Press Trust of India news agency says 8 new cases from the state capital of Jaipur have been reported. The agency says the new cases come amid a state health department investigation to track the outbreak of Zika in pregnant women in their first trimester. Zika symptoms include fever, rashes, and joint pain, and the disease has been linked to birth deformities in some cases. The World Health Organization says Zika has been reported in 86 countries. Exoskeletons could one day help support body joints, and researchers at Virginia Tech will use a $3 million prize to get the ball rolling. Exoskeletons are wearable devices that can augment the strength and endurance of the person wearing them. The National Science Foundation gave Virginia Tech the money to conduct research to develop whole body-powered exoskeletons. Virginia Tech's project aims to develop and evaluate new controls and human-machine interfaces to increase productivity and lower injury risks. The research is designed to help exoskeleton manufacturers and industry leaders determine appropriate job types, tasks, related costs, and markets for exoskeleton suit investments. Khashoggi's death. I'm Ed Donahue with an AP News Minute. Turkey's President Erdogan told lawmakers today Saudi officials murdered journalist Jamal Khashoggi in their Istanbul consulate after plotting his death for days. Now, our expectation from them going forward is that all those responsible, from the highest degree, highest level to the lowest level, will be highlighted, will be brought to justice. Erdogan spoke there through an interpreter. He also wants Saudi officials to allow 18 suspects it detained for Khashoggi's killing to be tried in Turkish courts. Sandra Day O'Connor, the first woman on the Supreme Court, says she has the beginning stages of dementia and probably Alzheimer's disease. People are thinking big at lottery machines around the country. The jackpot for tonight's Mega Millions drawing, $1.6 billion. Probably more likely to get hit by lightning than winning it, but if you don't play, you can't win either. The odds, 1 in 302.5 million to win. I'm Ed Donahue. AP Digital News. Back in a moment. A little more than 2 weeks before the midterm elections, President Trump again blasted Democrats for what he calls pathetic immigration laws. AP correspondent Shelley Adler says immigration experts say those laws were passed by both parties. President Trump took to Twitter and wrote, quote, "Every time you see a caravan or people illegally coming or attempting to come into our country illegally, think of and blame the Democrats for not giving us the votes to change our pathetic immigration laws." But Sarah Pierce, a policy analyst with the Migration Policy Institute, says Trump has it wrong. One of the laws that this administration has really complained about is the Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2008. And that was a law that passed with bipartisan support. It's by no means a democratic law. And Pierce adds the U.S. is obligated under international law to accept asylum applications from those who make it into the country. Shelley Antler, Washington. Fans of physicist Stephen Hawking can buy some of his complex scientific papers, one of the world's most iconic wheelchairs, or a script from The Simpsons with Hawking in it. They're all up for auction online. Christie's is selling 22 items from Hawking, including his doctoral thesis on the origins of the universe, some of his many awards, scientific papers, and one of his high-tech wheelchairs. It's expected to sell for between $13,000 to $19,500. Money from its sale will go to two charities, the Stephen Hawking Foundation and the Motor Neuron Disease Association. The auction is open for bids between October 31st and November 8th. The Falcons get a big game from their quarterback on Monday Night Football, and as AP's Gary McKillops reports, keep the Giants on the skids. The Atlanta Falcons, led by quarterback... om Khashoggi-saken till medlemmar av regeringen. And now we're gonna rock it on 4uradio.com. Classic. Som drap som skjedde i Saudi-Arabias konsulatbygning i Istanbul 2. oktober. Før dagens tale lovet Erdogan å avdekke hva som skjedde, og det var det første gang Tyrkia offisielt skulle gå ut med detaljer i saken, etter at kilder fra politi og administrasjon har lekket informasjon i flere uker til tyrkiske medier om at en gruppe drapsmenn kom til Tyrkia med fly, og at tyrkerne sitter på lydopptak fra drapet. Men Erdogan ga få andre detaljer enn de som allerede er offentliggjort. Hovedbudskapet var en kraftig avvisning av Saudi-Arabias påstand om at drapet skjedde ved en tilfeldighet under en slåsskamp. Dette var et grundig planlagt og grusomt drap, ifølge Erdogan. Böyle bir meseleyi birkaç güvenlik ve istihbarat mensubunun üzerine yıkmak ne bizi ne de uluslararası toplumu tatmin eder. En hel verden har fulgt drama rundt Khashoggi, og ingen har gjort mer for å legge press på Saudi-Arabia enn Tyrkia. Myndighetene i det arabiske kongedømmet er blitt drevet fra skanse til skanse, fra å påstå at journalisten forlot konsulatet etter å ha fått de skilsmissepapirene han var ute etter, til for få dager siden å innrømme at Khashoggi var drept i konsulatet. Men det er ikke bare en drapsak, sier Tyrkia-kjenner Einar Wigen, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Gjennom Khashoggi-saken fikk Recep Tayyip Erdogan gode kort på hånden mot en rival i regionen, sier Wigen. Og jeg mener at dette ikke dreier seg om konkrete saker. Det dreier seg om et forsøk på å posisjonere seg som en leder i Midtøsten, som posisjonerer seg som en leder innen blant muslimer, og saudiske kongefamilien er de som, som har høyest prestisje i den sammenhengen. Og her var det klart å gi ham en mulighet til å utnytte den. Han sier Erdogan spiller et relativt høyt spill ved å angripe den saudi-arabiske staten og kongefamiliens integritet. Han spør dermed om det er verdige beskyttere av islams hellige steder som Mekka og Medina. Kanskje er det til og med et forsøk på å påvirke landets maktforhold og ledelse, sier Wigen. Kanskje til og med på Mohammed bin Salman av veien, rett og slett være en som spiller på det nivået, at han kan på en måte ha en innflytelse over hvem som styrer Saudi-Arabia. Mitt inntrykk er at dette er et angrep på kronprinsen og kongens integritet, at de på en måte ikke er verdige å være beskytterne av Mekka Medina. Til slutt hørte du Tyrkia-kjenner Einar Wigen, reporter Øystein Heggen, og med nå sitter korrespondent Kristin Solberg. Før talen i dag hadde Erdogan lovet den nakne sannhet om dette drapet, men fikk vi det? Nei, vi fikk vel ikke helt det. Det hadde han jo lovet i flere dager, at han skulle gå i alle detaljer om hva som skjedde inne på konsulatet. Han, i talen så refererte han til bevis. Han sa at det var sterke bevis for at dette var et planlagt drap, et drap som har blitt planlagt i mange dager. Men han la ikke frem noen bevis, og han gikk ikke så mye lenger, eller han sa ikke noe mer enn det som har kommet frem i tyrkiske medier, som er blitt lekket fra tyrkiske myndigheter til myndighetsvennlige medier de siste ukene. Og han refererte heller ikke til dette angivelige lydopptaket som tyrkiske medier sier at myndighetene har, dette lydopptaket av selve drapet inne på konsulatet. Så det var ikke slik at vi fikk noe særlig nytt, og i hvert fall ikke den nakne sannheten om drapet. Men det han gjorde var at han stilte spørsmål, og han tok avstand, eller avviste den saudiske offisielle forklaringen på det som skjedde. Men hva kan være årsaken til at han har utelukket mye informasjon? Ja, altså, det er jo interessant med denne talen, så mye det han ikke sa, at han gikk inn i særlig detalj på bevisene. Han gikk heller ikke, han ga heller ikke kronprins Mohammed bin Salman. Han refererte til kong Salman og sa at han trodde at kong Salman. Suede shoes and I boarded the plane. touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up. Jim walked right through. Now security. Shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hover around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Catfish on the table. They've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in the fire, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Sweet shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Thank you. I've been waiting for something to happen for a week or a month or a year. The headlines and the sound of the crowd in my ear. You might ask what it takes to remember when you know that you've seen it before. Where a government lies and a country is drifting to war. There's a shadow on the faces of the men who sent the gun to start in places where their business interest runs. On the radio, talk shows, and the TV, you hear one thing again and again: how the USA stands for freedom, and we come to the aid of a friend. But who are the ones that we call our friends? These governments killing their own, or the people who find they can't take anymore, and they pick up a gun or a brick. Personal or small business use? Every day, AP's photographers capture incredible images from all around the world. They're on the scene of wars and conflicts. The world remembers his name, remembers the flame was serenata. unga rosor så tar mandolinen och går till det fönster där flickan bor. Ser du henne skymta där bakom gardinen, säg det med en sång, kanske hon dig tror. Picco piccolissima serenata, mira mira kärlek och min tro. På varenda platsa, varenda gata, lite lite mån serenata, lite lite månsken och en serenata. Rock tonight. He rocks in the treetop all the day long, hopping and a bopping and a singing his song. All the little birds on Jaybird Street love to hear the robin go tweet, tweet, tweet. Rockin' Robin, rockin' Robin. Blue rockin' Robin, cause we're really gonna rock tonight. Every little swallow, every chickadee, every little bird in the toad oak tree, wise old owl, the big black crow, flap their wings singing, go bird, go rockin' robin, rockin' robin. Blue rockin' robin, cause we're really gonna rock tonight. A pretty little raven at the bird bandstand taught him how to do the bop and it was grand. The starry goes steady and bless my soul, he up up the buzzard and real all the day long, humping and a bopping and a singing a song. All the little birds were street love to hear the robin go tweet, tweet, tweet. Rockin' robin, rockin' robin. Blue rockin' robin, cause we're really gonna, really gonna, really gonna, really gonna rock. Den som glad är, gläder andra. Ingen kan väl något sådant klandra. God och glad ska människan var. Därför jag vill alltid dela med mig. Dumt och låta små bekymmer få dig till att ändra din hunger. Nej, den som alltid glad är kan och andra glädje gör. Säg mig, vem tycker väl om en optimist? Därför jag går omkring som en optimist. Känner att varje dag mig nu ger allt mer och mer. Fördelad glädje är dubbel glädje. Säg mig, vem tycker väl om din glädje? Därför jag går omkring som en optimist. Känner att varje dag ska du ge människan var allt mer och mer. Därför jag fördelar glädje i dubbel glädje. Dumt och låta små bekymmer få dig till att ändra ditt humör. Den som alltid glad är, han och andra glädje gör. Säg mig, vem tycker väl om en pessimist? Därför jag går omkring som en optimist. Och den som alltid glad är, han och andra glädje gör. Sail along, Siri Moon, visa väg till min vän. Sail along, Siri Moon, tills vi möts igen. Lys på lindarna där, du har själv varit kär, tills han åter är här. Vi möts förälskad och månne du nog förstår. Sail along, silvery moon, visa väg till min vän. Sail along, silvery moon, tills vi möts igen. Sail along, silvery moon, visa väg till min vän. Silvery moon, tills vi möts igen. Lys vindarna där, du har varit kär, tills han åter är här och vi möts igen. Min vän, jag ber dig ju bara om hjälp, ge mig då lov att låna. Förälskad och måne du nog förstår. Sail along, silvery moon, visa väg till min vän. Sail along, silvery moon, tills vi möts igen. Sail along, silvery. Torg i en stad i Bimbombay. I ett hus på min vän, i ett hus vid ett torg, vid ett torg i en stad i Bimbombay. Tjingelingelej, åh, tjingelingelilej, tjingelingelej, tjingelingelej, tjingelingelej, åh, åh, åh, åh, tjingelingelej, åh. Hos min vän i Bimbombay, hos min vän finns en ros i Bimbombay. För jag skänkte en ros till min vän i ett hus vid ett torg i en stad i Bimbombay. Ja, jag skänkte en ros till min vän i ett hus vid ett torg i en stad i Bimbombay. Tjingelingelej, åh, tjingelingelej, tjingelej, åh, åh, tjingelej, åh. När jag far alltid kvar i Bimbombay, där vill jag slå mig ner hos min vän i ett hus vid ett torg i en stad i Bimbombay. Där vill jag slå mig ner hos min vän i ett hus vid ett torg i en stad i Bimbombay. Tjingelingelej, åh, tjingelingelilej, tjingelingelej, tjingelingelej, tjingelingelej, åh, tjingelingelej, åh. Puerto Rico, durian, durian, durian, durian, durian, durian, ah, ah, so.

varför mitt hjärta klappar så hårt idag. Fråga mig inte varför jag ej kan sakta dess hårda slag. Minnen som vaknar, någon man saknar, långt bortom storstadens hetsande ljus. Fråga mig inte varför det går en vind i en fjärran skog. Fråga mig inte varför din park i staden ej är mig nog. Lyckan förstoras när den förloras. Guldglans får gårdsplanens gnisslande. Nu som för länge sedan en syrsa sjunger vid säng och sjö. Nu som för länge sedan det doftar nyslaget hö. Rosorna vid staketet kan hända blomma dem som då. Vem undrar nu om vetet kan vara färdigt att slå. Fråga mig inte varför mitt hjärta klappar så hårt idag. Fråga mig inte varför jag ej kan sakta dess hårda slag. Bortom det gråa lyser det blåa. Längtans och allt det förlorades färg. Tonight, we're going to take a look at how to irritate people. At life. We can't, of course, hope to be comprehensive, so just look on this as a refresher course, a few hints on how to help people to become more neurotic. Now, if you want to irritate people purely for pleasure, one fundamental rule must be observed. Never push them too far. If you do go too far, they will explode into anger, shouting, stamping, becoming abusive and so forth, which releases all the tensions and frustrations that we've carefully built up. And we don't want to do that, do we? With a little skill and tact, we can keep those very same tensions bottled up inside them for weeks, months, who knows. Eventually, you may induce a nervous breakdown, or better still, actual damage to the brain cells. So, to avoid this explosion of anger, whatever you're doing to irritate someone should seem to be unintentional. And the great masters of this art are parents. You don't want to watch this, do you, Malcolm? Yes, I'd like to if you don't mind, eh? How about my favourite daughter-in-law? You don't want to watch this, do you, Pamela? Please, Dad. We'd both like to watch it if you don't mind, Dad. It's only half an hour. Well, I've got plenty to do. I'll go and get dinner ready. Well, there's that very good quiz show that you'd like on no, the other... We'd rather watch this, Dad. It's the only thing we really want to see this evening, if you don't mind. Oh, no, I don't mind. I don't mind. What is it? It's the last episode of Tale of Two Cities. Well, it's one of those costume things. That's right, Dad. Whoa. Don't know what you want to watch this for. It's a costume thing. You don't want to watch a costume thing, do you, Pamela? Please, Dad. Whoa. Wouldn't have thought you two wanted to watch a costume. Still. I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. But if you don't, dear, confess, and please don't tell me. vad modelejonen din charmör kan hända för mitt skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi, jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång, hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige jag har sett på hans kort att han är oklippt och dan. Han rakar sig ej på flera veckor ibland. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige, i vakt, vi måste stå. Vi kvinnor små för våra gossar blå, som ligga här och där, i skogar och på skär. Han sa, den är ganska knappt den lönen vi får, så vi kan nog inte ha något bröllop i år. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Min älskling mötte han på permission. Vi åkte hem i bil, han klädde sig civil. Sen gick vi på dans ett bord för två i alkohol. Han sa inte mycket, han nickade och sov. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige. Ska på tro är vår fostbrödra Bredaxlad stadig krabat och han spanar då och då över himlen tunn och grå. Han är både frusen och trött och tankarnas kretsgång han nött, och han vrider på sin slitna ring och tänker det gör ingenting. För när allting är över och när allt är förbi, då kommer jag åter till dig Ann-Sofie. Ja, när allting är över står nog lyckan oss bi, om bara du väntar på mig Ann-Sofie. Det kommer små längtande brev som svar på dem alla han skrev. Det är bäst för en soldat om hans flicka är kavat. Du vet ju att allt har ett slut, att allting ska bli som förut. Vår förläggning har ett sångargäng som jämt sjunger denna refräng. För när allting är över och när allt är förbi, då kommer jag åter till dig Ann-Sofie. Ja, när allting är över står nog lyckan oss bi, om bara du väntar på mig Ann-Sofie. Ja, när allting är över och när allt är förbi, då kommer jag åter till dig Ann-Sofie. Buren av handling god. barna ungdom, ditt är Sverige, sagornas byggt med flod och med svärd. Pojkar dess fria framtid värje, nordiska flickor tändades här. För i stadens små kvarter, på esplanadens höga trän, så sjönk den långsamt ner. Men ändå var det inte som en vanlig kväll, min vän. Och våran staden kände man väl knappast mer igen. För ikväll hörs inte sången från vårt finaste café, och inte skrattar flickorna på baren där bredvid. Och ingen visslar nedanför en fönsterfyrkantsljus. Så märkligt tyst och mörkret mellan plank och låga hus. Och ingen taxi står och surrar i stationsallén. Vi sitter bakom mörka fönster ut och splinda rak, och väntar på att stunden slår för vår. Närma sig mer och mer, men nu är den äntligen här. 1 miljon kronor är insamlade till vårt hus, till ditt hus, till mitt hus, till svenskarnas hus. Vi är såklart helt överlyckliga över detta, och det känns ärligt talat lite overkligt. Dan Eriksson, vad säger du? Ja, det känns både overkligt, och samtidigt så har jag aldrig tvivlat på att vi ska kunna ro den här insamlingen i hamn. Vi hade några månader under sommaren där det gick lite trögare i insamlingen, och då var vi i något så här ingenmansland. Vi hade precis samlat in hälften, men det var fortfarande ganska långt kvar till målet. Och då var ju frågan, okej, klarar vi det till den 25 november? För det har ju varit mål hela tiden. Mm. Och den 25 november, nu är det ju över en månad kvar. Men någonting hände efter valet framförallt. Precis. Dels såg vi det medlemmar, men också med insamlingen. Vi kunde se hur insamlingen tog fart. Och de sista 100 000 här in, de har ju bara gått på några dagar. Mm. Ja, det har ju gått oerhört, oerhört fort. Alltså, ni ska veta det, ni är fantastiska, alla ni som har skänkt en liten eller stor summa. Så det är såklart bara tack vare er, så slicka i er. Ja, lite ska väl vi ta åt oss också. Magnus Södman, lång erfarenhet av sånt här, vad säger du? Ja, just sånt här, ingen lång erfarenhet. Det här är nationellt arbete, tänkte jag ju på. Ja, nationellt arbete, nej, men det är ju fantastiskt just för att det är att det har hänt. Jag håller med där att det fanns egentligen ingen tvekan om att det skulle ske, att vi skulle få in pengarna, men det blir alltså där att det är valår, AFS drar igång, man vet inte riktigt hur det ska bli, och det är en prestigeshock naturligtvis, förutom att det är så pass viktigt som det är. Så att när det väl slår till nu så blir man ju lite tagen på sängen ändå. Nu har man ju kunnat följa själva insamlingen, men i alla fall så är det stort som fan. Mm. 1 miljon kronor har svenska folket, nationalisterna, samlat ihop så att vi kan göra någonting gemensamt. Vad händer nu då, Dan? Ja, det gick ut ett mejl idag till alla som är medlemmar. Och jag ber dig som är medlem att dubbelkolla såväl inkorg som eventuell skräppostkorg ifall att det har hamnat där. För att Nu är ju såklart nästa steg. Det är en sak att samla in pengarna. Det är nu det riktigt hårda jobbet börjar, och det är att färdigställa Svenskarnas hus. Att se till att det är ett, att det blir så bra som vi bara vill. Och vi sa från början, vårt mål det är att samla in 1 miljon kronor till och med den 25 november i år, alltså inom ett år. Och sen att slå upp portarna 2019 till Svenskarnas hus. Mm. Och med tanke på utvecklingen och tanke på allting som har hänt, så har vi reviderat målet och sagt vårt mål är att slå upp portarna första kvartalet 2019. Och ska vi slå upp portarna första kvartalet 2019, så finns det mycket att göra. Och därför, kära medlem, kolla mejlen och se, se vad du kan hjälpa till med. För att det kommer såklart finnas väldigt, väldigt mycket. Man måste förstå det att Svenskarnas hus blir det som vi gör det till. Och det vi ser framför oss och det som vi är på väg att skapa nu, något liknande har inte funnits i Sverige sedan Mannheimsalen. Och när pratar vi då? 30-tal? Ja, vi pratar 33-34 tror jag till och med, som man öppnade den på Odengatan i Stockholm, tror jag det är. Intressant till det hela också. Någon gång när jag får tillfälle att hålla en längre utläggning om Karlbergska stiftelsen och Mannheimsförbundet i Svenskarnas hus, så ska jag göra det. För det är en tradition som vi faktiskt kliver in i här med den här typen av verksamhet. Magnus, vad ser du mest fram emot när du fantiserar om Svenskarnas hus? Ja, vad ser jag fram emot? Allt. Jag har ju varit med och funderat kring vad vi ska göra av det, och jag läser på Svegot idag om allt vi har pratat om, va, med mötesverksamhet, kaféverksamhet, gym, huvudkvarter för föreningen, allting. Jag vill göra allt, och jag vill se till att vi lyckas med det. Men det är ju som man skriver på Svegot också, en grannlaga uppgift. Det behövs ju ett objekt, det behövs ju någonstans där vi kan göra allt detta. Ja, det är det som krävs helt enkelt. Så att det ser jag fram emot, att bara komma igång och också kliva bort bakom datorn. Ja. Och rent handfast, ja, bli hantlangare, för det är nog vad min kompetens räcker till när det kommer till huset. Nej, men bära lite tunga grejer, ja, vad som nu kan tänkas behöva göras liksom. Men det, jag håller med, det ska bli väldigt skönt att handfast göra saker. Jag tror många ni där ute också är sugna på det. Dan, vad ser du fram emot mest? Jag ser fram emot att kunna ha ett ställe dit unga eller gamla som är nyfikna på nationalismen kan ta sig. För att det som har funnits genom alla år har varit hemliga ställen. Alltså någon som har hyrt någon lägenhet eller någon liten lokal eller sådär. Där bara polarna och polarnas polare får komma ungefär. Eller där den egna organisationen kan ha möten. Jag minns i Nationaldemokraterna så hade vi ett ganska stort högkvarter, men det var ju verkligen, det var inte för alla medlemmar i partiet ens, utan bara de som arbetade där. Och att ha ett ställe dit du kan ta dig för att handla nationella böcker, nationella kläder, träffa nationalister, gå på nationalistiska tillställningar. I helgen så hade vi en mycket lyckad konferenskväll, en föreläsningskväll i Örebro. Och då hade vi hyrt en lokal, tyvärr tvungna att hyra den med falska premisser som vanligt. Vi var tvungna att ha församlingsplatser och massa strul. Istället för att bara kunna säga, klockan 14 på lördag i Svenskarnas hus, kom dit. Ja, precis. Nej, och det är såklart ett jätteproblem vi har, och det är ju en del som Svenskarnas hus kommer att vara. Men det här är också väldigt symboliskt, måste man väl säga. Magnus, kan man säga att det här är en milstolpe i den nationella kampen i Sverige, eller tar man i då? Nej, det tycker jag definitivt inte man gör, för att det som händer, och det var det som Dan var inne på, det här kommer bli en plats som först och främst så är det någonting som kommer underifrån. Det vill säga att det är en del av det fria Sveriges arbete som vi har gjort gemensamt, byggt underifrån. Medlemmarna har tillsammans gjort det här. Och det kommer bli ett hus för medlemmarna i allt väsentligt. Det kommer vara en plats som, de var inne på det här, det har funnits kontor, det har funnits en bunker här och en liksom lägenhet där. Det här blir ju någonting som kommer finnas som är till för medlemmarna. Och Den kommer vara offentlig. Vi har haft tidigare sociala platser att träffas på som har varit hysch-hysch och undangömda. Den här kommer ju stå med på Google Maps vad det lider. Att här är det, va? Och det här är första huset. Och sen så kommer det finnas fler. Och det är ju för att det ska vara så. Alltså, det måste vara lättillgängligt för människor. Du ska kunna gå in på i nätet och se vart finns det nationella. Ja, där är adressen. Dit kan jag också skicka brev, va? Det behövs ingen postbox. Och det är det som är den stora grejen. Och det är det som definitivt gör det hela till en milstolpe. Absolut. Mm. Och Dan, vad är det vi söker för hus? Vi har kollat på en hel del objekt. Vad är det vi har för krav? Vi vill ju framförallt ha mycket utrymme. Och att det ska vara lätt att ta sig dit från storstäderna. Mm. Framförallt Stockholm och Göteborg. Det har ju liksom varit vårt fokus. För det är ju så att det första huset kan aldrig ligga bredvid alla. Det är helt omöjligt. Nej, rent fysiskt. Mm. Utan då gäller det att hitta ett så bra läge som möjligt där man lätt kan ta sig. Gärna också med tågtrafik och sådär. Så att det inte ska vara så svårt att ta sig dit även om man saknar bil. Och stort utrymme, gärna med tomt som man kan ha utomhus tillställningar i områden där det finns billiga hus i närheten. Vi vet redan att många familjer och andra vill flytta till närheten av svenskarnas hus. Vi ska se den tillväxtpotentialen som det fria Sverige behöver för att kunna växa. Och så det är det vi har kollat på. Vi har tittat på ett flertal fastigheter och vi har inte bara hoppat på första bästa eftersom att det här huset är så pass viktigt. Vi behöver utrymme, alltså utrymme för att kunna ha stora träffar, för att kunna ha flera olika verksamheter och så vidare. Och det har varit nummer ett. Sen finns det allt annat kan man liksom putsa på. Du kan slå upp fler väggar. Du kan fixa schysstare toaletter, du kan fixa fasaden, allt det här går att göra. Men du behöver utrymme, bra väggar och tak som du kan liksom bygga det hela utav. Mm. Det där du börjar med där, det är ju den märkligaste invändningen som vi får är att aha, det kommer säkert inte ligga nära mig, det här huset. Och, nej, det kanske det inte kommer göra, men man har inte riktigt tänkt färdigt där. För som du säger, det blir svårt att bygga svenskarnas hus överallt. Det är såklart framtidsplanen om X antal år kommer alla ni förhoppningsvis ha till svenskarnas hus i närheten av er. Men vi måste ju börja någonstans. Och då börjar man inledningsvis med ett objekt som är prisvärt. Och det är inte prisvärt till exempel i storstadsområdena. Sen skulle inte jag vilja ha ett hus i storstadsområdena heller. Jag vet inte, Magnus, hur känner du för det? Ja, alltså var det Leaders så skulle jag inte ha något emot att vi köpte. Vad heter det då? Hela Götgatan. Ja, men precis, hela Götgatan. Men Axon Jonsson stiftelsen där som Access hade huvudkontor i här. Nordstjärnehuset eller vad det heter på Stureplan. Det är inga problem, va? Men vi ska finnas överallt helt enkelt. Så att städerna kommer behöva sina svenskarnas hus också vad det lider. Va? Och jag tror att när vi kan visa vad det här går för så kommer det inte vara några större problem. Och det är väl också det som jag tror. Alltså återigen så känner jag bara som stolthet. Dels för vårt arbete, styrelsens arbete, men för hela föreningen. För att vi har visat att vi gör detta. Gång efter gång efter gång så har vi varit upp till bevis för oss. Från att vi lanserade föreningen tills idag då den här insamlingen är avklarad. Och jag tror att för varje gång vi visar att vi gör det vi säger så vinner vi förtroende. Mm. Och i förtroendet så kommer fler personer vara villiga att hjälpa till. Och då är vi i en positiv spiral. Så att när vi kan gå ut och säga att ja, vet ni vad, vi har huset. Ja, då återstår det ju inte mer än att slå upp portarna var det lider. Mm. Detta som var så omöjligt. Ja, det finns de som har sagt det. Vi kan bara kolla på lite siffror. Det är totalt 1020 donationer. Mm. Som har inkommit. Vilket gör att man kan räkna ut att snittdonationen är nästan en tusenlapp. Ja, det är fantastiskt. Det finns, och jag tror att den minsta donationen är på, jag tror att det är någon som har lagt en krona, men annars, ja, 10-20 kronor. Mm. Och den högsta enskilda donationen är på 50 000. Just det. Och jag kan säga att det är 4 personer som har donerat 50 000 eller mer totalt. Och en av dem har donerat mer än alla andra. Och han har gjort det genom att donera kontinuerligt varje månad och ibland lite oftare. Och kommit upp i totalt 99 000 i donationer. Herregud! Jag vill inte hänga ut honom. Men det är en stockholmare. Han börjar på E. Jag vet inte hur jag ska liksom tacka tillräckligt. Jag får göra det i Svenskarnas husen. Mm. Och det är oerhört stort. Det är liksom 10% av insamlingen som han har hjälpt till med genom sin generositet. Och det är helt, helt otroligt. Men som sagt, det är totalt över 1000 donationer som tillsammans bildar den här miljonen. Jag vet inte exakt hur många människor det är, det kommer vi kunna få bättre koll på sen. Men många har varit inblandade. Och då ska vi komma ihåg att det är inte bara de som har donerat för Svenskarnas hus som har gjort det här möjligt. Utan alla ni som har löst medlemskap under det här året har ju bidragit till att föreningen har kunnat fungera och arbeta och växa och lansera Svegot och allt det här. Och för att medlemsavgifterna, det är separat från insamlingen. Den här miljonen, det är de som har donerat med liksom, just till Svenskarnas hus. Vi har totala tillgångar på över 1,5 miljon. Men vi har också kunnat bedriva en väldigt effektiv föreningsverksamhet med massor av tillställningar. Vi har subventionerat massor av tillställningar. Nu senast betalade vi självförsvarsutbildning för unga tjejer i föreningen. Vi har subventionerat resor för inspiration i utlandet och massa saker. Samtidigt som vi har tagit fram hundratusentals flygblad och klistermärken som har varit gratis för medlemmar. Vi har tagit fram den första tidningen. Vi har gjort massor av saker och vi är bara liksom i början av föreningens historia. Så att, och utan att vi hade kunnat göra alla de här sakerna och kunna sprida ordet om föreningen på det här sättet så hade vi aldrig kunnat få till den här insamlingen. Så att även om man inte har haft råd att donera direkt till huset så har man genom sitt medlemskap gjort det möjligt att ens kunna driva den här kampanjen. Så att det är väldigt, väldigt många människor inblandade. Vi pratar om nästan 1250 lösta medlemskap. Och sen alla de här, förmodligen hundratals, jag vet inte hur många personer, som då har donerat direkt till huset. Det är helt, helt otroligt och man är så oerhört tacksam och stolt över vad vi har åstadkommit än så länge. Men man ska veta att nu börjar det hårda arbetet. Vi kom ut den 25 november förra året och presenterade en vision, en idé. Ni var över 1200 personer som sa vi ska vara med på det här tåget, vi tror på den här idén. Nu har vi nått det första målet och det är att samla in de här pengarna. Nästa mål är att se till att Svenskarnas hus blir den plats som vi vill ha. Sen har vi många, många steg och mål därefter. Men det är nu det hårda arbetet börjar, för att nu måste de som kan sluta upp, ställa upp och säga jag kan det här, jag kan hjälpa till med det här. Så att vi kan få den bästa möjliga platsen för vår förening och för vårt folk. Jo, visst är det så. Det här är ju givetvis en otroligt viktig milstolpe, men det är inte på något sätt så att det är klart nu bara. Utan vi har haft det lite gött nu kan man säga nästan. Vi har kunnat ta lite lugnt. Nu får vi sätta igång här ännu mer. Magnus, ordet är fritt. Ja, jag vet inte. Man kan ju bara sitta och upprepa egentligen. Jag tänker en sak som också är viktig i sammanhanget är att det här året som har gått, sen 25 november, det har varit ett valår. Och det där tycker jag också är värt att ta i beaktande. För att inte nog med att vi har haft den här insamlingen pågående, rullande. Vi har också haft ett parti som heter Alternativ för Sverige som har samlat in pengar till sin valkampanj och därtill fått en massa aktivister. Föreningen har under ett år över 1200 fått över 1200 medlemmar. Och jag vet inte hur många aktivister som Alternativ för Sverige har, men de samlade in pengar och fick ett stort tillskott av medlemmar. Och vi är inte de enda, va? Det skedde en insamling till tandläkaren på Gotland som förlorade sitt fall i Arbetsdomstolen och så vidare och så vidare. Det finns en enorm kraft. En enorm kraft i den nationella oppositionen samlat. Och det om något bör väl också lyftas in i sammanhanget som en fantastisk sak att ta med sig, va? Och det finns ju det där ute. Det finns vilja och det finns kraft där ute, och detta är ju ett av alla bevis. För det är ett av många bevis. Nu tar vi sakta men målmedvetet tillbaks vårt land, tycker jag. Jag vet inte om vi har så jättemycket mer. Jag skulle vilja säga också att det kom lite frågor om vad som händer med insamlingen nu och så vidare. Jag kan säga så här att vi har uppnått målet för vad vi känner är en grundbult för vad vi behöver. Insamlingen är fortfarande öppen. Varenda krona öronmärks fortfarande till Svenskarnas hus. Till renovering, till inköp av möbler, till allt sånt. Och ju mer pengar vi har, desto bättre kan vi såklart göra det. Med 1 miljon så är vi övertygade om att vi klarar av att göra det riktigt bra. Men varenda krona gör såklart skillnad. Och är det så att vi känner att nu är detta Svenskarnas hus perfekt, nu finns det pengar över i Svenskarnas husfonden, då går ju de såklart till nästa Svenskarnas hus. Och som medlem har du självklart som alltid 100% insyn i bokföringen. Varenda krona in och varenda krona ut är offentlig för dig som medlem. Som borde fungera i alla föreningar, och det gör det i stort sett alla föreningar. På årsmötet så får man tillgång till årsslut och så vidare. Och vill man titta i böckerna så kan man det också. Och det här kan ju vara ett sätt för dig som vill upp i en högre nivå på insamlingen och få de olika belöningarna som finns. Att passa på nu innan vi har öppnat det första huset. För när vi öppnar det första huset, då kan man inte längre öka sin nivå på belöningarna här. Så det går fortfarande att donera, och det är mycket välkommet, och varenda krona gör skillnad. Det finns många, det har funnits en del som har sagt att det här aldrig kommer gå. Vi kommer aldrig kunna samla in pengarna. Och vi kommer aldrig kunna öppna något Svenskarnas hus. Vi har hört det från människor som påstår att de är nationella. Vi har hört det från politiska fiender. Och det är intressant. Samtidigt så har alltså över 1200 personer sagt att vi tror på det här och vi vill vara med som medlemmar. Och därför är det ju extra kul att också den här dagen, när vi nu har nått 1 miljon kronor, också kunna meddela er, kära medlemmar, kära donatörer, att vi redan har det första huset. What? Vad säger du? Mm. Ja, och kan du säga mer än så, Dan, och varför kan du i så fall inte det? Nej, det kan jag inte av säkerhetsskäl, såklart. Just nu, mycket information kommer komma den kommande tiden. Du som är medlem kommer få informationen först av alla. Men återigen, kolla din mail, kära medlem. Informationen finns där. Vi har gjort det som folk sa, en del sa, skulle vara omöjligt. Det kommer aldrig gå, det kommer stoppas av kommun eller stat eller bla bla bla. Nej, vi har gjort det. Och nu så ska vi se till att tillsammans göra det här huset till det bästa möjliga. Så läs mejlet, kära medlem, se till hur du kan hjälpa till. Och är du inte medlem, ja, nu finns det väl ingenting att vänta på. Lös medlemskap på detfriasverige.se så fort som möjligt. Ju lägre medlemsnummer, desto coolare människa. Det är så vi brukar säga. Visst är det så. Igen, jag tycker nog det behövs upprepas. Vi har köpt ett hus allihopa, så jag vill gratulera dig som medlem till ditt hus som du har köpt. Inte så tråkigt att vara husägare. Du äger Svenskarnas hus, kära medlem. Vi som förening äger det tillsammans. Vi gjorde det snabbare än vad vi trodde. Vi gjorde det snabbare än någon hade vågat hoppas på. Och vi har gjort det tillsammans, och det kommer bli ett underbart 2019. Nu jobbar vi vidare, helt enkelt. Ja, Magnus, har du något avslutande, som man brukar säga? Nej. Nej, du sitter bara där och musar och säger. Ja. Jag visar. Nu kör vi. Äntligen är det sagt. Nu kör vi, kära vänner. Vi tackar för oss. Det fria Sverige stormar framåt en gång till. Vi alla tillsammans har ett hus att samlas i, att fika i, att höra Magnus domdera i och titta på när de sitter och jobbar, kanske, om man känner för det. Mer vi räknar med, jag ska säga så här, senast februari vill vi ha det första arrangemanget där. Det finns saker att fixa innan vi är redo för att öppnas. Mm. Du kan med att göra det. Läs mejlet, kära medlem. Anmäl dig. Well, snow fell outside, played over. It makes me wanna. studio. Vi har vår egen politisk kommentator Magnus Takvam inn med jevne mellomrom, som også ga sine analyser, og vi var til stede på Agendas valgvake. Slik at det var ulike aspekter som ble dekket i de kommentarene. Så det var ikke sånn at Kristin Clemet alene analyserte og kommenterte dette valget. Så vi mener at ulike syn ble satt opp mot hverandre, og at meninger ble brutt mot hverandre, sånn som meningsytringer bør i en sånn her setting? Det var ikke en debattflate hvor det var politiske meningsbrytninger. Nei, men at skille mellom det å være en politisk deltaker, som Clemet er ved å lede en politisk tenketank, og det å være en slags nøytral observatør, at det er viktig å opprettholde for NRK. Jeg må ta en gjesil helt på slutten her. Ja, altså det beste løsningen Rødt kan bidra med her, det er jo å være med på å bidra til å få lagt ned dette superrådet som heter Kringkastingsrådet. Det vil jo være et første skritt, men det er også viktig å si at det var selve bruken av Clemet som går igjen i disse klagene fra Rødt-aktivistene. Det er ikke hva hun konkret sa, men at hun i det hele tatt viste seg i panelet hos NRK. Vi får ta kringkastingsråd-diskusjonen en annen gang. Man har et bevisst forhold til hvordan den brukes. Helt til slutt. Så i sum så mener vi at det var en balanse i NRKs dekning av denne valgsendingen med de ulike synene som kom til ordet underveis i sendingen. Så vi mener at vi oppfylte det kriteriet. Og jeg vil bare også påpeke på slutten her at når Universitetet i Bergen analyserte og gikk etter NRKs valgedekning i sømmene i fjor høst, så konkluderte vi også med at vi var balanserte. Og det er noe vi tilstreber, og det mener jeg vi klarte denne gangen. Så er det litt forbedringspotensial. Sa Iver Østerberg, som tok siste ordet der, kommunikasjonsansvarlig i Rødt. Takk til Marius Hertli, redaktør her i NRK Nyheter, og Jens Kiel, kommentator i Bergens Tidende. Og uansett hva slags kommentatorer vi brukte, så har i hvert fall ikke svenskene kommet seg noe nærmere noe løsning på valget. Ingen norske partier har tillatt det, men nå det på tide å tillate kommersiell surrogati, altså at du skal kunne betale for at en annen kvinne bærer frem et barn for deg. Det skriver varaordfører i Oslo, Kamzy Gunnar Atnan, og stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo, Aksel Bråden Sterri, i et innlegg i Aftenposten. Og det er kommet flere kritiske svar siden. En av dem deg, Tilde Brokk Østborg, overlege ved kvinneklinikken ved Universitetssykehuset i Stavanger. Hvorfor du så skeptisk til at kvinner skal kunne føde barn for andre som ikke klarer det selv mot en økonomisk kompensasjon? Ja, først av alt så vil jeg si at grunnen til at jeg har valgt å gå inn i den debatten i det hele tatt, er fordi kronikken overraskende nok ble frontet av to medlemmer fra Arbeiderpartiet. Yeah. sorg var en fjäll i storm och köld. Det gick för konung, land och gud och höll sin fana höll. Se det gå, ja se det gå. I snår i skog, över min moral och brända fält det gå. Som var. Nu tvingas vi axla det ansvar ni flytt. Ett samhälle ruttnar, vi bygger ett nytt. Är du med oss idag? Börjar tanken bli klar? Eller vänder du ryggen åt framtidens barn? Säg mig, hur kunde ni låta det ske? Vi blundar för det som en blind. kommer du stå i vår strid av idag. När du tvingas axla ditt ansvar i flytt, i samhället runt när vi bygger ett nytt. Är du med oss idag, börjar tanken bli klar, eller vänder du ryggen åt framtidens barn? I vår strid av idag. att folk protesterar mot att USA har massakrerat en miljon människor i Irak. Om de inte gör det, då är det ett problem. Och dessutom det stora hoten idag, det är sionisterna. Idag finns det sionister som samlar pengar till israeliska mordmaskiner. Som använder pengar till att bränna barn med kemiska vapen. For forsinkelser og utrykning. Hei og velmøtt til Dagsrevyen. Skådar hycklarnas banan. Så värnar vi här ordet. sanning hunger efter makt. Vinsten helgar medlen, så sant som jag har sagt. En cirkus, en cirkus, en cirkus. Så jag ser, vad är sanning, vad är skvaller? Vem domterar dessa led? Thank you. det är den som orkar mest. Dansa och drick, det är fest på Valhall i natt. Dansa och drick, det är fest på Valhall i natt. Framför oss ligger Sverige i sommarnattens ljus och blåa skogar som stämt in i älvars brus med björkarna kring stugan med stormar emot strand och stolta berg som var och stolta berg som vaknar i morgonsolens brand. Du land för manlig vilja, vår tro blir evigt din. Ljud kraften av din kärlek i nya släkten in. Vi föddes till din ära att sjunga högt en gång med forntids gamla visor din framtidssegersång med forntids gamla visor framtidssegersång kring landet går sin till varje stuga stod och bådar upp till samling till frihetskamp som för en pröva dina söner att länka tiden ström framför oss ligger Sverige vårt slagfält och vår dröm. Framför oss ligger Sverige, vårt slagfält och vår dröm. Till broderskrig för ljudet.